odpowiedzialne postawy. PKN Orlen. Z dbałością o naturę. Działamy odpowiedzialnie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 7 grudnia, jest 14. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Kolejne obostrzenia sanitarne spowodowane pandemią koronawirusa ogłosiło Ministerstwo Zdrowia. Za chwilę relacja naszej reporterki. 9 samolot z migrantami wracającymi do Iraku wystartował z lotniska w Mińsku. We Francji trwa akcja ratunkowa po zawaleniu się 3-piętrowej kamienicy na południu kraju. Rząd wprowadza nowe przepisy i zaostrza te, które obowiązują od tygodnia. Będą dotyczyły zwłaszcza osób niezaszczepionych. Chodzi m.in. o obniżenie obecnych limitów osób w miejscach publicznych. Od 1 marca obowiązkowe szczepienia mają przyjąć 3 grupy zawodowe. Nauczyciele, medycy i służby mundurowe. Informacje przekazali minister i wiceminister zdrowia podczas konferencji prasowej, na której była Paulina Kurek. Paulino, o jakie jeszcze zmiany chodzi? Między innymi o weryfikację. Pracodawca będzie mógł oczekiwać okazania wyniku testu na koronawirusa pracownika. Resort zdrowia przekazał, że nie rezygnuje tym samym z weryfikacji szczepień, ale to zostanie określone w ustawie. Mówił o tym minister zdrowia Adam Niedzielski. Stawiamy jednak na testy i testy w ogóle w tym projekcie ustawy będą zagwarantowane za darmo obywatelom polskim i dlatego będziemy właśnie mieli taki kolejny silny instrument zwiększania bezpieczeństwa. A od 15 grudnia nowe zasady i obniżenie limitów osób z obecnych 50 do 30%. Tak będzie w kinach, teatrach, obiektach sportowych i sakralnych. Do tego zakaz konsumpcji. Zamknięte zostaną dyskoteki, kluby i inne miejsca do tańczenia, ale z wyjątkiem Sylwestra. Limit w transporcie zbiorowym zostanie obniżony do 75%. Od 15 grudnia także obowiązkowe testy dla współdomowników osób chorych na koronawirusa, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Bez względu na posiadany certyfikat covidowy i to będzie test, który będzie weryfikował, czy dana osoba także jest zakażona. No i jeszcze ważna informacja dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Od 20 grudnia do 9 stycznia czeka ich nauka zdalna. Mówiła Paulina Kurek. Dziękujemy za relację. 76 obywateli Białorusi wjechało w ciągu minionej doby do Polski. To osoby represjonowane. Część z nich otrzymała wizy humanitarne, poinformowała rzecznik Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska. Poszukują pomocy na terytorium Polski. W tym 64 obywateli Białorusi wjechało na podstawie wiz humanitarnych. Pozostałe osoby to osoby, które złożyły wnioski o objęcie ochroną międzynarodową. Od początku roku Urząd do Spraw Cudzoziemców rozpatrzył pozytywnie 1000 wniosków o ochronę międzynarodową złożonych przez obywateli Białorusi. Tymczasem kraj ten opuściła też kolejna grupa migrantów z Iraku. Po południu samolot linii Iraki Airways wystartował z lotniska w Mińsku z 417 mieszkańcami irackiego Kurdystanu na pokładzie. To już 9. rejs ewakuacyjny migrantów. W ostatnich tygodniach samolotami irackich linii lotniczych wywieziono z Białorusi ponad 3100 przybyszy, głównie z Bliskiego Wschodu. Wcześniej chcieli oni przedostać się do Unii Europejskiej nielegalnie, przekraczając granicę Polski, Litwy lub Łotwy. Jutro nad ranem powinna być wywieziona z Białorusi grupa obywateli Syrii. Lotnisko w Mińsku poinformowało, że rejestracja na ten rejs została już zakończona. To oznacza, że na lot do Damaszku jest już komplet pasażerów. Tymczasem na Białorusi wciąż pozostaje kilka tysięcy nielegalnych migrantów, którzy każdego dnia usiłują przedostać się m.in. do Polski. Imigranci są pod nieustanną kontrolą białoruskich służb. Około 2000 z nich przebywa w transportowym centrum logistycznym znajdującym się blisko białorusko-polskiego przejścia granicznego Bruzgi-Kuźnica. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Francuskie władze poinformowały o śmierci jednej osoby na skutek zawalenia się budynku mieszkalnego w miejscowości Saint-Henri-sur-Mer na południu kraju. W nocy doszło tam do eksplozji, która zniszczyła 3-piętrową kamienicę. Trwa akcja ratunkowa, aby odnaleźć osoby zaginione pod gruzami. Prefektura departamentu Var poinformowała o odnalezieniu ciała około 30-letniego mężczyzny zmarłego w wyniku zawalenia się budynku. Strażakom udało się uratować żonę ofiary oraz noworodka, którzy trafili do szpitala z poważnymi ranami. Wcześniej 3 osoby ranne zostały wydobyte spod gruzów. 2 osoby są nadal poszukiwane. W akcji ratowniczej bierze udział około 100 strażaków. Kamienica runęła około 4 w nocy. Chwilę wcześniej mieszkańcy Saint-Henri-sur-Mer usłyszeli potężny huk. Według strażaków przyczyną był wybuch gazu w jednym z mieszkań w kamienicy. Eksplozja uszkodziła też 2 sąsiednie budynki, które zostały ewakuowane. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy IMGW wydali prognozę zagrożeń, z której to wynika, że opady marznące i intensywne opady śniegu mogą stanowić niebezpieczeństwo. Kiedy? We czwartek i w piątek. Jak na razie bez tych niebezpieczeństw, bo mamy wtorek i prognozę następującą. Na południu niewielkie opady śniegu i tam bez przejaśnień, chociaż nad Warszawą jeszcze takie niewielkie promienie słońca są widoczne, ale za chwilę zajdzie i koniec. Jutro podobnie w sumie jak dziś, cały czas mroźno, proszę Państwa, od minus 8, minus 5 na północnym wschodzie, lokalnie na Kujawach, minus 4 w centrum, minus 2 do 0 na zachodzie i lokalnie na południu i znów lokalnie na południu właśnie zachmurzenie duże i tam niewielkie opady śniegu możliwe. Jeśli ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem, to w czwartek IMGW powinno je wydać na czwartek i na piątek. Ale proszę uważać już teraz, żadnych opon letnich. Wszyscy mamy zimowe i uważamy na drodze, tak? Bardzo dobrze. 6 minut po 14. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oczekujesz narodzin swojego dziecka? Podczas badania USG dowiadujesz się, że ma ono rozszczep kręgosłupa i wodogłowie? Zadzwoń do Fundacji Spina. Przekażemy Ci niezbędne informacje. Skontaktujemy z wolontariuszem, który też był w podobnej sytuacji. Bezpłatny program Fundacji Spina. SOS dla rozszczepu kręgosłupa. Zróbmy to razem. www.spina.com.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Na święta ceny. Już są przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład lodówka Whirlpool teraz taniej o 400 zł. Telewizor Hisense 55 cali teraz za jedyne 1999. Taniej aż o 600 zł. W Media Ekspert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze. I problemy z gardłem. Uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Świąteczne odliczanie z kalendarzem Lidla trwa. Codziennie aż do świąt w aplikacji Lidl Plus czeka na Ciebie nowa, cenowa niespodzianka. Na przykład dzisiaj wybrane markowe kawy, drugi produkt 60% taniej. Klikaj i odkrywaj prezenty od Lidl Plus. Ból zatok jest spowodowany zaleganiem nadmiernej wydzieliny. Jest prosty sposób, żeby się jej pozbyć. Irigasin. Wystarczy wsypać saszetkę Irigasin do butelki, napełnić wodą i gotowe. Irigasin szybko oczyszcza zatoki, wypłukując wydzielinę i gromadzące się w niej bakterie. Ucisk w zatokach znika, a to przynosi ulgę w bólu. Nie znam szybszego sposobu na walkę z bólem zatok niż Irigasin. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po 14. Trójka do trzeciej. Podążamy cały czas naszym archeologicznym szlakiem. Byliśmy w Borach Tucholskich, później w Chęcinach koło Kielc i cały czas koło Kielc pozostajemy, jak na razie, z czego bardzo się cieszę. Niedaleko Chęcin, Szydłowiec. 30 lat temu tam zajechałem, to było całkowicie zrujnowane. Teraz to jest trochę odremontowane. To mi szczęka po prostu opadła. Średniowieczny zamek z zachowanymi murami odbronnymi. Jedziemy. 227 trójek. Yeah. Dłoniewski i kierunek Długowieczność. Owszem, owszem, już za kilka minut. Ale teraz w najbliższej przyszłości pójdziemy, proszę państwa, do szkoły, a w niej... drukarka 3D, czy mikroporty z akcesoriami i gimbale. Także wyposażenie stanowisk dla pracowni stolarskich czy pracowni kuchennych. Możliwe to? Gdzie? W Małopolsce. A pieniądze? Są pieniądze. W tym wypadku pieniądze nie są problemem. Za chwilę szczegóły, kto może na takie atrakcje, które dzieci liczyć. Bo kiedyś to przecież tylko ZPT i robienie kanapek. Na to człowiek czekał pół roku. But inside, can't seem to fix my mood. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Early 2000s seem so far away. Hey, hey, hey, hey. Ladies, begin your sun salutations. Transcendental in your meditations. Kawusia, kaweczka, kwadrans po 14, a może trochę czekoladki. A zdrowe to na długie i zdrowe życie. Pewnie, że można. Kierunek długowieczność. Czy rzeczywiście można? Z kardiologiem profesorem Markiem Postuwą tradycyjnie rozmawia Krzysztof Łoniewski. Panie profesorze, pan lubi czekoladę sobie przegryźć czasami? Lubię, ale tylko czarną czekoladę, ciemną, gorzką. No i o niej będziemy dzisiaj rozmawiali, bo ta ciemna czekolada, gorzka, niedosładzana, no jest produktem, który idzie w parze z naszym cyklem, bo powoduje to, że żyje się dłużej i zdrowiej. Tak, zgadza się. No, o dobroczynnym wpływie czekolady czy też kakao, bo to jest ten składnik czekolady, który przede wszystkim oczywiście nadaje smak, ale też ma, jak się okazuje, bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie, a przede wszystkim na nasze ciśnienie tętnicze krwi. I tu pana redaktora zaskoczę, bo jest plemię Indian w Panamie, Indianie Kuna. Nie znam, pan zna. Pan się wywodzi z tego plemienia. Ja nie wywodzę się z tego plemienia, ale ja się bardzo interesuję tym, jak ludy pierwotne, czy też jak ta tradycja medyczna współgra z tą długowiecznością i jak ludy pierwotne korzystają z tego dobroczynnych źródeł, które daje nam właśnie natura. Takim źródłem są oczywiście ziarna kakao i okazuje się, że u tych Indian obserwowano bardzo ciekawą zależność, która została bardzo dokładnie przebadana przez naszych kolegów kardiologów. To plemię bardzo lubi spożywać ziarna kakao, solone ziarna kakao. I co oczywiście przeczy naszej wiedzy, no bo przecież sól jednoznacznie nam się kojarzy z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi. Ale już obalaliśmy ten mit. Obalaliśmy ten mit, natomiast tutaj w to plemię Indian, której soli ziarna kakao, u nich zaobserwowano, że ich ciśnienie tętnicze oscyluje w okolicach 110 na 70. Idealnie. Czyli idealnie, przypomnijmy, że na ciśnienie tętnicze to 140 na 90 i powyżej. Ten korzystny wpływ na ciśnienie tętnicze znika po zmianie trybu życia, czyli jak Indianie Kuna wyprowadzili się ze swoich terenów i przestali zajadać kakao, zajadać z solą. Kakao z solą, ich ciśnienia znacznie wzrosło. Jeszcze jakiś dobroczynny wpływ o czarnej czekolady? No oczywiście, no przede wszystkim insulinooporność. To jest świetny sposób na to, aby walczyć z tą insulinoopornością, aby poprawić jakość naszych naczyń krwionośnych, no co oczywiście przekłada się na dłuższe zdrowie, no ale trzeba podkreślić to, że nie mówimy tutaj absolutnie o czekoladzie mlecznej, która zawiera bardzo dużo cukru i bardzo dużo tłuszczy, a co za tym idzie, no niestety niekorzystnie wpływa długoterminowo na nasze zdrowie. Im więcej procent kakao, tym lepiej. Chyba tak to trzeba wytłumaczyć. Tak jest. Im więcej procent kakao, tym lepiej. Natomiast no, też warto jest pamiętać o tym, żeby ta ilość tej czekolady gorzkiej no, nie była zbyt duża, bo to są badania naukowe. Dwóch tabliczek nie jedzmy. Badania naukowe wskazują, że taki dobroczynny wpływ czekolady zaczyna się mniej więcej od 6 gramów dziennie, ale inne badania wskazują na to, żebyśmy jednak czekoladę jedli dwa razy w tygodniu, nie częściej. Dwa razy w tygodniu po kostce jednej? Tak trochę arystotelesowską, prawda? Wszystko po środku, wszystko z umiarem, a będzie dobrze 20 minut po 14. trafficking others of their own. Must be a thousand times she told you that your body's getting older, don't you know? Don't that make you feel alone? Trzy minuty po 14 do szkoły Marsz, a w niej nowoczesne warsztaty stolarskie, laboratoria chemiczne, pracownie robotyczne, elektroniczne, nawet mini kuchnie z wyposażeniem AGD i pracownie robótek ręcznych. Gdzie tak może być? Te wszystkie cuda mogą stać się, proszę Państwa, częścią wyposażenia zarówno dużych podstawówek w głównych miastach Małopolski, jak i prowincjonalnych szkołach w najbiedniejszych gminach regionu. Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło program Laboratoria Przyszłości, w ramach to którego do szkół w całej Polsce trafi blisko 1 000 000 000 zł. Na co te pieniądze pójdą? O szczegółach projektu Joanna Gąska już teraz. Do małopolskich szkół trafiła już pierwsza transza w wysokości 73 milionów złotych. Kolejne 17 milionów ma zasilić budżet Małopolski w ciągu najbliższych dni, wyjaśnia wojewoda Małopolski Łukasz Kmita. Co chcę podkreślić, dofinansowanie rządowe wynosi 100%, a więc samorządy nie potrzebują żadnego wkładu własnego. Tym bardziej dziwię się, że są niestety w Małopolsce takie placówki, które pomimo tego, że dzwoniliśmy do szkół, nie chcą skorzystać z pieniędzy, które tak naprawdę leżą na wyciągnięcie ręki. Kłopot w tym, że 60% dofinansowania ma być wydana do końca roku, a to nie będzie łatwe. Część dyrektorów bowiem otrzyma kwoty objęte ustawą o zamówieniach publicznych i oni będą musieli ogłosić przetarg, którego rozstrzygnięcie rozciągnie się w czasie. Tak jest w przypadku podstawówki numer 158 przy ulicy Stronkowej w Krakowie. Tam dyrektor szkoły Jerzy Kubieniec na doposażenie pracowni otrzyma aż 300 tysięcy złotych, bo też i szkoła liczy ponad 1000 uczniów. Mało czasu jest faktycznie, przy czym ja widzę po ofertach, jakie spływają, bo jesteśmy w tej chwili z wielu miejsc zasypywani ofertami. Producenci i dostawcy przygotowują się na tę sytuację. Niedzielę skóry na niedźwiedziu na razie. W Krakowie do projektu zgłosiły się już wszystkie podstawówki. Na razie gmina otrzymała 12 z ponad 14 milionów złotych, ale urzędnicy krakowskiego magistratu uspokajają, że pieniądze wcześniej czy później trafią do szkół. To będzie jakoś w ramach przesunięcia budżetowego na przyszły rok przeniesione i szkoły będą mogły z tych środków też korzystać w przyszłym roku, ale to będzie rozwiązane już pomiędzy urzędem a szkołami i pewnie będą się dogadywać na bieżąco. Wyjaśnia Kamil Popiela z biura prasowego krakowskiego magistratu. Od przybytku głowa nie boli, a wachlarz możliwości doposażenia laboratoriów jest dosyć szeroki, bo zawiera aż 175 urządzeń i pomocy naukowych, które szkoły mogą zakupić za środki otrzymane w ramach programu. Począwszy od takich jak drukarka 3D czy mikroporty z akcesoriami i gimbale, także wyposażenie stanowisk dla pracowni stolarskich czy pracowni kuchennych. Nowe laboratoria przyszłości mają być elementem nowoczesnego, interdyscyplinarnego nauczania pod nazwą STEM. Na czym ono polega, wyjaśnia matematyk z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie profesor Tomasz Szemberg. Science, Technology, Engineering i Mathematics, czyli połączenia nauczania tych przedmiotów, które no, uważamy za ścisłe, prawda? Nawet biologia, geografia, chemia, fizyka i matematyka. Przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych jest to bardzo popularne podejście, ale również w krajach dalekiej Azji, czyli Korea Południowa, Japonia. I ci, którzy biorą udział w procesie uczenia, pracują nad projektami, żeby coś powstało na koniec. Czyli od teorii do praktyki. W zamierzeniu bowiem pracownie mają kształtować myślenie przestrzenne, rozwijać zdolności techniczne i talenty manualne. Do tej pory do programu zapisało się przeszło 1000 szkół z Małopolski, a jeśli chodzi znów o pieniądze, bo o pieniądzach na koniec dwa słowa, w sumie na doposażenie pracowni w Małopolsce właśnie zostanie przeznaczonych 90 milionów złotych. Na rower! Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower to jest świat. Dziki pies Patoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petroladę. Terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Zamówi ekstra z powodu karambola. Obsunął mi się strój i nie wiem, czemu wołam. Kula Max, zamówi ekstra, wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. Elektryczny rower. Ankh, proszę państwa, nazwa tego zespołu pochodzi od starożytnego symbolu egipskiego krzyża życia, atrybutu bogów, talizmanu przywracającego równowagę ciała i duszy. Polski zespół muzyczny, którego bazą twórczości jest rock progresywny. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że rock progresywny, ale ze skrzypcami w tle. Na przykład, proszę bardzo, pani Dominik Wieńczycki i Joanna Chudyba grają na skrzypcach. Dlaczego o tym mówię? Po raz drugi, dlatego, że chciałbym państwu wręczyć zaproszenie na koncert zespołu Ankh, który odbędzie się już niedługo, bo w niedzielę, gdzie w studiu Agnieszki Osieckiej w Trójce. Najbliższą niedzielę dokładnie, o godzinie 19.05. Kto z państwa ma ochotę, to zapraszam. mateusz.drozda@polskieradio.pl. Czekam na mail w sprawie koncertu zespołu Ankh. Studia Agnieszki Osieckiej, 19. niedziela. 14.30 na zegarkach. I saw the fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all to feel alive, yeah. You're offering yourself to me like sacrifice. You said you did this all the time. Tell me you love me. your time. Yeah, about me, boss, I feel the heat between your thighs. You're way too young to end your life. Girl, I don't wanna be the one who is oppressed. Ooh, it's like a dream. What she feels with me, she loves to be on the edge. Her fantasy is okay with me. Then suddenly, baby says, take my program trzeci. Downtown, the young ones are growing. Downtown, the young ones are growing. Where can Pytanie brzmi: Bruce Springsteen czy Łukasz Szwed? Łukasz gotowy, Bruce również. Zaczął grać. To może tak, Bruce teraz, Łukasz za chwilę. 14.37, trójce do trzeciej. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, oh, oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. Like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm Banalny prowadzący chyba sobie pójdzie trzecią kawę zrobić, bo dzisiaj wtorek to cykl o niebanalnych autorach. Autorzy niebanalni, tak. A kto będzie dzisiaj bohaterem? No nie będzie to Zenek. Podejrzewasz go o banał? Nie, absolutnie. Nigdy bym nie śmiał, będzie Wojciech Młynarski. Proszę bardzo. Dziś przybliżymy postać prawdziwego mistrza. Będzie to Wojciech Młynarski. No cóż, w kilkunastu minutach nie zmieścimy wszystkiego, co można by o nim powiedzieć, więc posłuchajmy. Słów kilka w sprawie grupy facetów chcę tu wygłosić, lecz zacząć muszę nie od konkretów, a od przeprosin. Skruszę szalenie, o przebaczenie pokornie proszę, że troszkę pieprzny jest ten felieton, który wygłoszę. Lecz mam nadzieję, że choć się w słowie tutaj nie pieszczę, to darujecie mi, panie, panowie, raz jeden jeszcze. Otóż faceci wokół się snują, co są już tacy, że czego dotkną, zaraz popsują, w domu czy w pracy. Gapia się w sufit, wodzą pogzym się wzrokiem niemiłym. Na niskich czołach maluje im się straszny wysiłek, bo jedna myśl im chodzi po głowie, którą tak streszczę. Co by tu jeszcze spieprzyć, panowie? Co by tu jeszcze? Czasem facetów, żeby mieć spokój, ktoś tam przerzuci do jakiejś sprawy, co jest na oko, nie do popsucia. I już się prężą mózgów szeregi i wzrok się pali. I już widzimy, żeśmy kolegi nie doceniali. A oni myślą w ciszy domowej lub w mózgu w treście. No i co by tu jeszcze tego, panowie, co by tu jeszcze? Lecz choć im wszystko jak spłatka idzie, sprawnie i krótko. Czasem faceci, gdy nikt nie widzi, westchną cichutko. Bo mając tyle twórczych pomysłów, tyle zdolności, boją się, by im wkrótce nie przyszło trwać bezczynności. A brak wciąż wróżki, która nam powie w widzeniu wieszczem. No jak długo można pieprzyć, panowie, jak długo jeszcze? Pozwólcie proszę, że do konkretów przejdę na koniec. Pokażmy serce dla tych facetów, zewrzyjmy dłonie. weźmy się w kupę, bo w tym tkwi sen, no drodzy rodacy. My się faceci czuli potrzebni, w domu i w pracy. Niechaj ta myśl im wzrok rozpłomienia, niech zatrą ręce, że tyle jeszcze jest do spieprzenia, a będzie więcej. Już w okresie studiów na początku lat 60. Wojciech Młynarski zadebiutował na deskach kabaretu Hybrydy u Jana Pietrzaka, gdzie wprowadził nowy rodzaj satyry wyśmiewającej ówczesne przywary Polaków. Wtedy też powstały jego wczesne utwory, na przykład Niedziela na Głównym. Jako ciekawostkę powiem, że to pierwsza piosenka w jego wykonaniu, którą wyemitowało Polskie Radio. Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Pana artystę tu całować chciał po rękach i każdy czuł, że ma z zachodniej trochę krwi. Taka piosenka, Dimanche à Orly. W piosence byknął aeronowo ten galowy. Nagle psychicznie trochę poczuł się niezdrowy i żeby się odprężyć jeździł na lotnisko. Chciałby odfrunąć to wszystko. Pan konferansjer bez zarzutu nam to streszczał i słuchaliśmy piękne dzieci strasznych mieszczan i większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Co za piosenka, Dimanche à Orly. A jeśli ktoś posiadał język obcy, to tak się mniej więcej, proszę Państwa, zachowywał, jakby do wszystkich chciał powiedzieć: popatrzcie na mnie, chłopcy. I wcielał się w tergalowego byka i wchłaniał ten komunikat. Avion à destination New York. Décollage prévu dans une heure. Le voyageur sont demandés de se réunir devant la porte 42. Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Szanowni Państwo, byli prawo coś w rękach i większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Taka piosenka, Dimanche à Orly. Szanowni Państwo, to projekt całkiem nowy. Jak zlikwidować kompleks sali kongresowej? Jak się nie załamywać i nie tonąć w splinach? Oto recepta jedyna na wszystkie smutki. Niedziela na Głównym, na oddech krótki. Niedziela na Głównym, na sypkość uczuć i brak przyjaciela. Niedziela na Głównym, niedziela na niski wskaźnik. Niedziela na Głównym, na nadmiar wyobraźni. Niedziela na Głównym, na splin frustrację i oddech nierówny. Na Głównym niedziela, niedziela na Głównym. Taką niedzielę, gdy czegoś się boisz, tych słów niewiele ci nerwy ukoi. Pociąg pośpieszny do Kutna, ojeżdża z toru pierwszego przy peronie B. Powtarzam, oto najlepszy jest relaks. Niedziela na Głównym, niedziela. Niedziela na Głównym, niedziela. Niedziela na Głównym, niedziela. Dalsza kariera Młynarskiego to laury na festiwalu w Opolu, współpraca z kabaretami Owca, Ulopka czy Dudek. I to z tego okresu pochodzi piosenka Po co babcie denerwować? Koci, łapci, kici, kici, ole, ole, Janko. Zajmujemy razem z babcią urocze mieszkanko. My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce. Drepce rząd dla informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku. A dokładniej informować babci nikt nie śpieszy. Po co babcię denerwować, się babcia cieszy. Kuzyneczka Ernestynka, ozdoba rodziny, kawki z gniazda wybierała i spadła z drabiny. Co z malutką, głos babuni z góry brzmi radośnie. Co tam u niej? Krzywa rośnie, babciu, krzywa rośnie. A dokładniej informować babci nikt nie śpieszy. Po co babcie denerwować, i się babcia cieszy. Tata za siemanko w kasie miał i siedzi w kiciu. Były o tym wzmianki w prasie, w trybunie i w życiu. Ale fakt ten się nie stanie dla babci udręką, bowiem się drukuje dla niej osobne pisemko. Na domowej drukarence wszystko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci koci łapci o tym też nie powie. Niech zażywa główka siwa spokojnych pieleszy, po co babcię denerwować, ech się babcia cieszy. Babcia z piosenki to Wiesław Gomułka, którego otoczenie izolowało od świata. Zresztą i granie z ówczesną cenzurą na stałe wpisało się w rys artystyczny Młynarskiego. O wielu rzeczach pisał nie wprost. Niewiele osób wie, że Młynarski pisał libretta musicali, publikował też prozę i poezję. Na koniec proponuję jeden z jego największych przebojów – Róbmy swoje. Wiem, że w kilkanaście minut faktycznie nie sposób omówić postaci tego kalibru, ale zawsze można posłuchać kilku jego piosenek. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł: taką tacie radę dam. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. Skromniutko, od na własną miarkę, majstrujmy coś, chociażby arkę. Tatusiu, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nieciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tak pomyślał zaś. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. Zamiast minę mieć ponurą, skromniutko od z Ameryki, którą odkryjmy. Róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wiedzie. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się od świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał jak. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. W myśleniu sens, w działaniu racja, próbujmy więc, a nuż fundacja wystrzeli. Róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurcze, rozsądku krztyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając prze to jej. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo jeżeli ciut się chce. drobiazgów parę się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa, kochani, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Rodacy, róbmy swoje, a ty widzu, brawo, bij. Róbmy swoje, a ty nasze zdrowie pij. Niejedno jeszcze paranoję przetrzymać przyjdzie, robiąc swoje. Kochani, róbmy swoje, róbmy swoje, żeby było na co, żeby było na co, żeby było na co wyjść. No i mistrzu, żeby to było takie łatwe, robić swoje, się niczym nie przejmować. Dziękuję serdecznie, powoli się żegnamy, ale jeszcze nie wiem, czy państwo wiedzą, jakie słowo wygrało plebiscyt na młodzieżowe słowo roku. Jest to śpiulkolot. Członkini jury konkursu profesor Anna Wilczek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach podkreśla, że to słowo budzi dobre skojarzenia i uśmiech na twarzy. A co znaczy śpiulkolot? Wyraz oznaczający sen, czynność spania, samo udawanie się na spoczynek lub nawet łóżko czy inne przyjemne miejsce do spędzania czasu, czyli udawanie się na spoczynek. Wszystko pasuje. Dziękuję państwu za dziś. Wszystkiego najlepszego. Kto się udaje, ten się udaje. Adel dla państwa śpiewa. Stop.